Musicòpolis, la capital de la música. Novetats discogràfiques amb Tubal Cain. Don't try to change me. No provis de canviar-me. Take me as I am. Don't try to save me. I'm doing what I can. Don't try to change me. I've caught on to your scam. If honey, that's your plan. Música des dels Estats Units amb Tubal Cain i el seu nou tema Don't Try to Change Me a Musicòpolis, la vostra capital de la música, la radiofórmula musical que us portem a les novetats discogràfiques. I algunes de les quals ens arriben també en anglès, però des de Cerdanyola del Vallès, són Los Stompers. La cançó que hem triat per vosaltres és Watch You, Watch You. Watch me dancing on our own again. Nothing left to say. Nothing left to do. A bag of steel crisps and a bottle of brandy. A quick sip lick of a rock stick of candy. Excuse you, please me. All you don't know, squeeze me. It's hard to think of something when you're watching so much TV. Watch you watch me dancing on our own again. Nothing left to see. Nothing left to do. I can't help thinking that life's so poor. What you wanna say? What you wanna do? Your PC, your gin, you're a smartphone, a phony. You can't plug it in cause your walkman's a Sony. Sue me, my boy named Gloomy. Knock back another cause you're restless and gloomy. Watch you watch me dancing, I'm not born again. But nothing left to say, and nothing left to do. Així teníem la música de les Stompers amb What You, una cançó del seu àlbum de Hal Spencer. Hi ha una bona col·laboració des de l'àlbum de grans èxits de Laura Pausini, dues grans estrelles del món de la música unides. Laura Pausini i Kylie Minogue amb Limpio. Tal vez hoy no estemos hechos para cambios, tal vez hoy estaremos más. No me resulta imprescindible para ver lo que me das. Y solo que de noche cuando yo me duermo llegas tú. Y siento como escondo dentro lo que te oculté de mí. Dejaré que sea el tiempo quien decida si eres para mí. Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser limpio. Pues la bona música i el bon ritme, doncs seguim amb aquests temes de folk que ja us havíem presentat a càrrec de Mare Aranda i Solatge. Aquest és nou, es diu Mareta. Dance, és la música de Selena Gomez a Musicopolis, Slow Down. Sweet surrender, so surely time would be a friend forever, filled with spaces we would share. So put it back to the way that we started. I wanna go back to the day that we started. Let's go back to the place that we started. We started in love, you and I. We started in love. Started in love, you and I. We started in love, you and I. Memories I hear remind me of you. Whispers in the air say I still love you. My heart still believes there is tomorrow, a place where we can be as one. So put it back to the way that we started. Wanna go back to the day that we started. go back to the way we started. Let's go back to the way we had a love so pure. Es diu Jennifer Ashley i aquesta és la seva més nova creació musical, una cançó que es diu Back Where We Started, tornant enrere cap allà on vàrem començar. És una de les peces en format de single. I una banda que ens sorprèn cada vegada més, The Youth and Dance With Me. From me. Com diuen a Anglaterra, let's go closing de paradeta amb aquest espai del dia d'avui, amb aquest segment, que és el 612 de Musicòpolis. N'hi haurà molts més d'això, no en tinguis cap mena de dubte, i aquí, a la cantonada, Lay Off and Dance With Me, la tanquem aquest segment amb Carlos Jean, des del seu àlbum Combustión, en la companyia de DJ Nano i Ferrara, amb Prisoners. Thank you. prisoners. I can see the mirror of life. All your crimes are also mine. The real jail is inside. Invisible chains breaking for you, breaking for us, breaking for me. Humankind is the story of a man.